το δόχυρο μαφίχιν, φαμπαντάω του σάσαν αχάν, κι αι αταφάχαν. Βαδόλαν του ανά, ανή μπιδάλι καχούς του κοινά, φαουατζά του ανή χάσι, φατήλ καμα δόχυρ. La la la nahtajul mala kay nastada jamala jawharuna huna fil qalbi la la la la nurdin nasimala naradahu lana hala zaka jamaluna yasmu ya taala يا طعام